написати про долю і характеристику народу, що протягом століть втрачав свою верхівку інтелектуальну, що кидали його з різних причин і діяла на користь культури польської, руської, лишаючи народ свій темним і немічним в розумінні передової культури. Про відсутність вірності, про легку асиміляцію і безбатьківщину. Сторінка 130-131. Західноукраїнське. Ви спекулянти, ви націоналісти. Це ніби хтось з східноукраїнців звертається до західноукраїнців. Белебеха. Ну так, цілком вірно, що це ж було знаряддя нашої боротьби, нашого існування. І ви ще хочете, щоб ми вас любили? Даруйте, але ж ви прийшли до нас. Ви нас визволили з неволі. Так вилікуйте нас від міщанства і націоналізму. А ви нас караєте за це. Подумайте, що ви робите. Не можемо ми сьогодні зробитися такими, якими ви стали за 23 роки. Це ж ціле життя. Сторінка 132. 12 квітня 1942 року. Написати про трагедію Західної України останніх часів. Наше визволення, радість і пафос, і розчарування, і біль, і неоднаковість цілей. Сторінка 134. 13 квітня 1942 року. Чи зберуться наші люди знову на Україні? Чи повернуться вони з усіх нетрів, далеких далекостей нашого Союзу і заповнять її замість померлих від ворога, від мору, від кулі і петлі? Чи так і лишаться там, а на наші руїни наїдуть чужі люди і утворять на ній мішанину? І буде вона не Росія, не Україна, а щось таке, що й подумати сумно. Сторінка 135. 14 квітня 1942 року. Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним – це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися? Де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не у нас? Не вина це дезертирів, а горе. Ніхто не хотів вчитися на історичному факультеті. Посилали в примусовому плані. Професорів заарештовували майже щороку. І студенти знали, що таке історія, що історія – це паспорт на загибель. Сторінка 136. 14 квітня 1942 року. В університеті розмовляли по-українському тільки початківці і поети. Решта – вся по-руськи, на радість Гітлеру. Це, на мою думку, езопівський прийом. Очевидно, мати на гадці треба Сталіна. Белебеха. Сторінка 136-та. 14 квітня 1942 року. Бабу розстріляли за те, що вона збирала колоски у полі в неділю. Світе мій убогий, покажи мені, де на тобі пролилося ще стільки крові, як у нас на Україні? Нема другої України. Нема.